Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodaj, dobry wieczór Państwu. Poniedziałek, 11 marca, minęła 19. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. W tym tygodniu poznamy kolejne szczegóły projektu dotyczącego przywracania połączeń autobusowych, zapowiedziała w Trójce rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. To już oficjalna informacja. 25 marca będzie kolejna kontrola unijnych urzędników w polskich ubojniach. Po ostatnich wichurach pogoda wraca do normy. Porywy wiatru już są słabsze niż do tej pory. Jeżeli chodzi o kolejne dni, wiatr na oku będzie słaby i umiarkowany. W tym tygodniu zostaną przedstawione szczegóły kolejnego projektu z tzw. piątki Kaczyńskiego, zapowiedziała to w Pulsie Trójki rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Mówiliśmy o odtworzeniu połączeń autobusowych w miejscach, w których dotychczas je ograniczano czy wręcz zlikwidowano. Do wykazu prac legislacyjnych rządu trafił projekt resortu pana ministra Andrzeja Adamczyka. Rozpoczynają się w tej chwili konsultacje. Wśród pozostałych nowych propozycji Prawa i Sprawiedliwości znalazły się także 13. emerytura dla emerytów i rencistów, zniesienie podatku PIT dla pracowników do 26 roku życia, obniżenie kosztów pracy oraz 500+ na każde dziecko. Za dwa tygodnie ma się rozpocząć druga unijna kontrola w polskich ubojniach. Potwierdzają to unijni urzędnicy. O tym, że taka inspekcja ma być, komisja nieoficjalnie informowała już w ubiegłym tygodniu. Teraz podano, że kontrola ma rozpocząć się 25 marca i potrwać do 5 kwietnia. Pierwsza inspekcja odbyła się w lutym i była odpowiedzią na ujawnienie przez superwizjera TVN skandalu związanego z nielegalnym ubojem zwierząt w jednej z polskich rzeźni. Beata Pomecka. Druga inspekcja ma być rozszerzona. Planowano bowiem najpierw audyt rynku drobiu, ale teraz dopisano, że kontrolerzy sprawdzą również, co dzieje się na rynku wołowiny. Ta decyzja z kolei ma związek z zastrzeżeniami Czech dotyczącymi polskiego mięsa po wykryciu salmonelli w wołowinie. W reakcji Praga wprowadziła nadzwyczajne kontrole, które zostały zakwestionowane przez Komisję Europejską, ale Bruksela także i Polsce wytknęła nieprawidłowości. 18 marca dojdzie do trójstronnych rozmów unijnego komisarza odpowiedzialnego za bezpieczeństwo żywności oraz ministrów rolnictwa Polski i Czech. Mają one doprowadzić do zakończenia sporu i wtedy także polski minister ma przedstawić listę działań już podjętych i planowanych, które mają usunąć wszelkie nieprawidłowości. Podczas pierwszej kontroli przed miesiącem unijni inspektorzy wykryli nieprawidłowości w dokumentacjach prowadzonych przez ubojnie, skrytykowali zbyt niskie kary dla osób dopuszczających się oszustw i wskazali na braki kadrowe oraz niedofinansowanie służby weterynaryjnej. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Strażacy zakończyli przeszukiwanie gruzowiska po wybuchu gazu w domu jednorodzinnym w Bełku w powiecie rybnickim. Potwierdziły się wstępne informacje, że poza jednym poszkodowanym, odwiezionym już do szpitala 16-latkiem, wewnątrz nikogo nie było. Do silnej eksplozji doszło około 13:00. Po wybuchu całkowicie runęła ściana frontowa. Eksplozja poważnie uszkodziła też sąsiednie mury. Przyczyną był najprawdopodobniej wyciek gazu z 11-kilogramowej butli. Poszkodowany 16-latek ma poważne poparzenia. Po wietrznym i niebezpiecznym weekendzie pogoda się stabilizuje. W tej chwili nie ma już żadnych ostrzeżeń pogodowych, mówi Ewa Łapińska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Obecnie wiatr jest słaby, na południu jeszcze jest umiarkowany. Porywy wiatru już są słabsze niż do tej pory, wynoszą około 40-50 km na godzinę. Jeżeli chodzi o kolejne dni, wiatr na oku będzie słaby i umiarkowany, tylko chwilami porywisty, ale porywy nie będą przekraczały 50 km na godzinę. Natomiast w środę maksymalne porywy wiatru na południu kraju do 60 km na godzinę i nad morzem również 60. Na pozostałym obszarze wiatr nie przekroczy w porywach 40 km na godzinę. W nocy temperatury jeszcze na minusie. W centrum kraju i na północnym wschodzie możemy się spodziewać spadków temperatury do minus 2, minus 3 stopni. Lokalnie po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem może być też ślisko. We wtorek w ciągu dnia na wschodzie i w centrum mogą występować słabe opady śniegu. Na zachodzie opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Od piątku silny wiatr był przyczyną prawie 11 tysięcy interwencji strażaków. 15 osób zostało poszkodowanych. Brytyjski rząd zapewnia, drugie głosowanie zatwierdzające Brexit odbędzie się zgodnie z planem. Od rana część mediów donosiła, że Theresa May rozważa wycofanie się z niego, całkowite lub częściowe. Zaprzecza temu rzecznik Downing Street, a także sekretarz stanu do spraw Brexitu. W parlamencie Robin Walker poinformował, że negocjacje wciąż trwają. Mogę zapewnić tej Izbie, że uzyska informacje tak szybko, jak się one skończą. Głosowanie odbędzie się jutro. Uchwała, nad którą Izba zagłosuje, będzie złożona dzisiaj. Wtedy Izba stanie przed fundamentalnym wyborem: poprzeć porozumienie lub ryzykować jego przełożenie, które oznaczałoby kolejne miejsce kłótni o Brexit i przedłużenie niepewności, które dałoby tylko więcej kontroli Brukseli i zwiększyła ryzyko. Speaker Izby Gminy ostrzegł posłów, że tekst uchwały zostanie udostępniony późnym wieczorem, co sprawi, że jutrzejsza debata rozpocznie się później niż planowano. W efekcie głosowanie również się przesunie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 19:00, sport w Trójce i Jan Kałucki. A na początek pilna informacja z Madrytu. Władze Realu rozwiązały umowę z trenerem Santiago Solari. Jednocześnie zarząd królewskich zdecydował także o powołaniu Zinedina Zidana na stanowisko nowego trenera Realu. Francuz wraca więc na ławkę trenerską Los Blancos po prawie 9 miesiącach przerwy, a konkretnie po 284 dniach. Teraz już nasze krajowe podwórko. Lechia Gdańsk remisuje po pierwszej połowie z Wisłą Płock 0-0 w ostatnim meczu 25. kolejki Lotto Ekstraklasy. Przypomnę, że niezależnie od końcowego wyniku piłkarze z Trójmiasta pozostaną na pierwszym miejscu w tabeli, ale jeśli nic już nie ulegnie zmianie, to ich przewaga nad Legią Warszawa stopnieje z 4 punktów do 2. Ostateczny wynik w wiadomościach sportowych za 2 godziny, ale zostajemy jeszcze przy piłce nożnej, bo Jerzy Brzęczek ogłosił kadrę na najbliższe mecze reprezentacji Polski. Nasza ekipa już za 10 dni zagra pierwszy mecz kwalifikacji do Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni zmierzą się z Austrią, a na liście selekcjonera obok Wojciecha Szczęsnego, Łukasza Fabiańskiego, Roberta Lewandowskiego, Grzegorza Krychowiaka, Jakuba Błaszczykowskiego i Krzysztofa Piątka pojawił się absolutny debiutant, Robert Gumny. To są chłopacy, którzy grają w bardzo dobrych ligach zagranicznych. Ja na razie gram w Ekstraklasie, no to mogę się od nich uczyć i powinienem, tak. No i co, no i jadę ich podpatrywać, tak, na żywo, na treningu, także myślę, że to też fajne doświadczenie. Teraz skoki narciarskie, bo w Lillehammer zakończyły się kwalifikacje przed zawodami Pucharu Świata. 2 pierwsze miejsca padły łupem braci Kobayashi. Pierwsze miejsce zajął Junshiro, a drugie świeżo upieczony zdobywca Pucharu Świata Ryoyu. Trzeci był Norwek Johan Andre Forfang. Najlepszy z Polaków Kamil Stoch był 8, Piotr Żyła został sklasyfikowany na 11 miejscu, a Dawid Kubacki na 15. Przez kwalifikacje nie przebrnął jedynie Paweł Wąsek. Konkurs indywidualny zaplanowano na jutro, na godzinę 17:00 i na koniec siatkówka. Trwa mecz w Bydgoszczy. Chemik gra z Asseco Resowią Rzeszów. Jak na razie goście wygrywają w setach 2-1, natomiast o 20:30 Trefl Gdańsk zmierzy się ze Skrą Bełchatów, ale o tym powie już za 2 godziny Adam Malecki. Wieczorem i w nocy będzie przelotnie padał śnieg, miejscami deszcz ze śniegiem. Najwięcej opadów na południu kraju. Jutro też przelotnie popada i śnieg, i deszcz ze śniegiem, a na termometrach od +2 stopni na Suwalszczyźnie, 5 w centrum, do +7 na zachodzie. Wiatr nadal będzie porywisty, ale będą to znacznie słabsze porywy niż w weekend. Trójka. Program trzeci. Za chwilę aksamitna Anna Gacek, a my kończymy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Halina Wachowicz, Anna Gwozdowska, Elżbieta Malinowska, Piotr Łodej. Dziękujemy i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Zrzucenie zbędnych kilogramów to dopiero połowa sukcesu. Prawdziwym wyzwaniem jest to, by nie wracały jak bumerang. Dlatego sięgnij po Liporedium. Suplement diety Liporedium zawiera wysoką dawkę wyciągu z kolanitida, dzięki czemu wspiera intensywne spalanie tłuszczu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. Ale to nie wszystko. Liporedium zawiera ostrokrzew paragwajski, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Z Liporedium chudniesz na dobre. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. ...25 lat Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Z okazji naszych urodzin zapraszamy do wspólnej zabawy. Wybieramy najlepsze płyty z polską muzyką folkową i muzyką świata ostatniego 25-lecia. Do 30 marca mogą Państwo głosować na swoje ulubione albumy. Na autorów najciekawszych opinii czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły na stronie rckl.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Aksamit. Hello. hide enough. Willow, where are you hiding now? In the dappled light, deep in the tree, spider sense, centipede, crawl across your hand. Cross your knees, Willow. Do you walk across the sand, Willow? Do the waves crash and fall? Feel the rushing forward, though you're standing still. Willow, are we rushing forward, are we standing still? Willow, are we rushing forward, are we standing still? Listening to city wheezing, and your dreams they stretch beyond the clouds and past the moon and to the stars. Feel the rushing forward, though you're standing still. Willow, are we rushing forward, are we standing still? Willow, does this love hold a destination? Willow, do you feel the wind run through your hair? Willow, feel the sun upon your back, love's hand, breath, an abyss. Willow, Tindersticks z gościnnym udziałem Roberta Pattinsona rozpoczynają to wydanie Aksamitu. Elżbieta Malinowska, Anna Gacek, dobry wieczór. Zapraszamy do 21.00. Coming down over, coming down over, I'm Och, podoba mi się ta płyta. Uczę się jej jeszcze, oswajam się z nią i niecierpliwie już czekam na ciąg dalszy, który dopiero przed nami. Everything Not Saved Will Be Lost, Part 1. Nowa płyta zespołu Falls i z niej przed chwilą Sunday. Wrócimy jeszcze dziś w Aksamicie do tego albumu. Co dziś w audycji? Podglądam, co też ja dla was przygotowałam dzisiaj po 15. Trochę nowości, trochę wspomnień i troszkę wspomnień bardzo świeżych z soboty. Nie wybaczylibyście mi, już dostawałam od was sygnały dziś w ciągu dnia, nie wybaczylibyście mi, gdybym już dziś nie przemyciła chociaż fragmentu spotkania z Ludułają w sobotę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Przypominam, w przyszłym tygodniu w Aksamicie 2 godziny z Ludułają, gdyż 40-minutowe spotkanie okazało się być 100-minutowym spotkaniem. Zatem już teraz zapraszam na zapis wszystkiego, co działo się w sobotę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a w 2 godzinie dzisiejszego Aksamitu odrobina, przedsmak tego, co czeka nas za tydzień. Ale na razie w pierwszych minutach dzisiejszej audycji konsekwentnie nowości. Ciekawe, czy rozpoznacie głos gościnny, głos męski w tym utworze. Estaba pensando, esta vez. myślę, że nietrudno rozpoznać to. Iggy Pop gościnnie w utworze Trio z Argentyny Femina. Nie chciałabym, żeby była to jakaś sugestia w stronę rodzimych wykonawców, ale Iggy Pop jest gościem w tym utworze, ponieważ Iggy Pop zagrał inne utwory tego zespołu, powiedział, że szalenie mu się podobają. Powiedział to na antenie, będąc radiowcem, i w ramach podziękowań został zaproszony na płytę. A już zupełnie poważnie, jest to rzeczywiście wspaniała historia, bo tak, tak właśnie się stało. Iggy Pop w swoim programie na antenie BBC zachwycał się muzyką tego właśnie zespołu, Femina. Dziewczyny postanowiły, kiedy to już do nich dotarło, spróbować, czy może być jakiś ciąg dalszy po tym zachwycie. I nie wyszło za pierwszym razem, za drugim razem i za trzecim już też praktycznie okazało się, że to chyba się nigdy nie zdarzy. Po czym dzwoni telefon. Halo, kto to? Cześć, tu Iggy. Jak to tu Iggy? No tak, tu Iggy, wpadniecie do mnie. No i dziewczyny wpadły do niego, porozmawiali o sztuce. Wszystko było bardzo, bardzo grzeczne i bardzo i wydawało się, że świetnie było poznać Iggy'ego Popa. Następnego dnia panie przeczytały wywiad z nim, w którym powiedział, że są jego nowym odkryciem i są nim zachwycone, i wtedy postanowiły zmierzyć się z powiedzeniem. I niech to jednak będzie do 4 razy sztuka. Efekt przed chwilą na naszej antenie. Resist. No to skoro już wywołałam polski grunt, to teraz coś właśnie stąd. Trochę trudno mi w to uwierzyć, ale to już tylko dni dzielą nas i będzie można mówić, że minął już rok od premiery tej płyty. Na moim Instagramie można zobaczyć nadzwyczajnie urocze zdjęcie Lu Duayon pozującej w naszej radiowej palarni. I kiedy zobaczyłam to zdjęcie, przypomniało mi się, jak po audycji rok temu wspólnie z Królem pozowaliśmy w tej samej palarni. I to wspomnienie kazało mi pomyśleć, że to chyba była wczesna wiosna, to może nawet był marzec. I tak, to było rok temu, kiedy ukazała się ta płyta Przewijanie na podglądzie. Przy okazji jestem na Instagramie, jestem na Facebooku i oczywiście jak zawsze można do mnie pisać aksamit@polskieradio.pl. A wracając do Króla, sporo osób pytało mnie w weekend i dziś, i prywatnie, i branżowo, i serio, i trochę mniej, co sądzę o tegorocznych Fryderykach. Oczywiście sądzę niewiele, gdyż w czasie gali byłam bardzo szczęśliwie zajęta rozmawiając z Ludu, ale myślę sobie, że coś stało się niewłaściwego w którymś momencie, jeśli płyty takie jak ta nie są obsypane. Po prostu tak uważam i nie ma to nic wspólnego z tym, kto był w jakiej kategorii nominowany i kto w niej dostał słusznie, a kto nie. Nic z tych rzeczy. Wszystkim laureatom najszczerzej gratuluję, szczególnie, że jeśli znacie wyniki, to wiecie, że są to wyniki i są to zwycięzcy bardzo, bardzo tutaj nam w programie trzecim bliscy, ale wydaje mi się, że tak, że to jest naprawdę jedna z najważniejszych płyt ostatnich miesięcy, jeśli nawet nie lat. I kiedy pomyślałam o tym w piątek także, dużo o Królu myślałam w tych dniach, kiedy usłyszałam tę piosenkę, zdaje się, na 8 miejscu listy przebojów programu trzeciego, to nie jest muzyka alternatywna, to po prostu jest znakomita muzyka i tyle. I muzyka akceptowana, chciana i szalenie lubiana po prostu. I mam nadzieję, że ta cudowna przygoda Króla, gdy z każdym kolejnym albumem dzieje się więcej i więcej i więcej, będzie trwała w najlepsze. Na trójkowych stronach oczywiście można znaleźć zapis naszego ubiegłorocznego spotkania, a my wracamy do Przewijania na podglądzie. Krążą o nas historie, rzadko na głos, zawsze z boku. Widzieli, jak upadamy, i to nie raz. Mają nas na oku. Krążą o nas legendy. Mają nagranie, na którym się pieścimy. Z wypiekami czekają. Aż się zakrztusimy. Love me. i jeszcze odrobina Solange z nowej płyty. Rebeka z nowej płyty. Od kilku tygodni w Aksamicie częstujemy się fragmentami nowej płyty Mercury Rev, ale wygląda na to, że najlepsze zostawiliśmy sobie na deser. Good morning, morning glory. Good morning. What's your story? Good morning, and where'd you spend the night? Where did your night dreams take you? Sorry, but I have precious morning light on me. Oh, good morning, sleepy baby. You know, I'm thinking maybe I love you even more today. Jealous of the dreams that keep you awake from me. Good morning, morning glory. I have to thank the Sandman. He let you wake up in my arms again. Mercury Rev, Morning Glory. No to w najbliższych minutach Aksamit w klimacie retro. Strangers' arms reach out. tell me that they understand. I'm tempted then, I think of you and your sweet love sees me through. Lee Hazelwood. No i naszą retro-trylogię w Aksamicie uzupełnia dziś nasz ulubiony duet Łobuzów. You were the promise at dawn. The morning after, you were Jesus Christ, my Lord. I was the money lender. You were the sensuous woman. I was the very Reverend Freud. Dirty little boy. And is this what you wanted? To live in a house that is haunted by the ghost of you and me. Is this what you wanted? To live in a house that is haunted by the ghost of you and me. You were Marlon Brando. I was Steve McQueen. You were KY Jelly. I was Vaseline. You were the father of modern medicine. I was Mr. Clean. You were the whore and the beast of Babylon. I was Rin Tin Tin. And is this what you wanted? To live in a house that is haunted by the ghost of you and me. Is this what you wanted? To live in a house that is haunted by the ghost of you and me. Got old and wrinkled. I stayed 17. You lasted after so many, baby. I lay here with one. You defined your solitude. Came through alone. You said that you could never love me. I undid. And is this what you want to live? The Last Shadow Puppets. Przed 20 od aksamitu jeszcze trochę słońca. To win again, when I'm thinking of you, blew away, searching for a reason tonight, following the white line, to lay back in an old motel and dream that you're whole again. Support.